عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عرابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، سور کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک سنکھ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2430، یہ حدیث صحیح ہے۔